Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Όμως σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε μαζί την αντεπίθεση της φέτας αλλά και της γραβιέρας. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε μαζί την αντεπίθεση της φέτας αλλά και της γραβιέρας. Είναι αυτό που λέμε συμμετοχική δημοκρατία. Όλοι μαζί, λαός και εξουσία, αριστερή εξουσία, το καταλαβαίνουμε όλοι, μόνο αυτή θέλει συμμέτοχο το λαό, στην αντεπίθεση της φέτας και της γραβιέρας. Ελληνική φέτα, ελληνική και γραβιέρα, μην κάνουμε τώρα πειράματα. Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στα Καλάβρητα χτες, που είχε πάει σε ένα τυροκομείο, ανακοίνωσε αυτήν την αντεπίθεση. Είναι πολύ ουσιαστική αντεπίθεση, πολύ θετικό όλο αυτό. Έχει ανακοινώσει στη διάρκεια της θητείας του πολλές αντεπιθέσεις. Νομίζω αυτή θα στεφθεί με επιτυχία, γιατί το έχουμε όλοι. Το έχει ο Τσίπρας. Η φέτα, η γραβιέρα ταιριάζει στο ταπεραμέντο του ελληνικού λαού. Πάλι γαλλικό τραγούδι για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Γαλλία, που τα παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, όλη η Ευρώπη, όλη η ανθρωπότητα, και προσπαθούμε ακόμη να τα εξηγήσουμε, γιατί είναι πολύπλοκα και λίγο έτσι σκοτεινά ή παράξενα, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοια μαζικά γεγονότα. Με τον καιρό φαίνεται που οδηγούν. Εμείς εδώ κάνουμε την προσπάθεια τη ραδιοφωνική να τα προσεγγίσουμε με ένα γαλλικό τραγούδι, αλλά μας βοηθάνε και τα παιδιά της, να μην σου το πω εγώ, να το αποκαλύψει ο ίδιος ποιας ακριβώς παιδιά είναι. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Je viens te chanter la balade. Αυτοί είμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μπράβο! Κάτι είχαμε καταλάβει. Δηλαδή, ο Πολάκης είναι παιδί της κομμούνας. Η Παπακώστα, τώρα που έχει επανακάμψει, η Μέγαλο Οικονόμου είναι παιδί της κομμούνας. Ο Καμένος. Και ο Καμένος, γιατί αριστερό τον λες πια τον Καμένο, σε σχέση με τους άλλους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξεφεύγει πολύ, στο ίδιο πλαίσιο κινείται. Όλοι αυτοί λοιπόν παιδιά της κομμούνας. Ήταν μια παπάντζα που έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας στους συντρόφους του, αλλά επειδή δεν του φτάνε αυτό σε μια άλλη συνεδρίαση και επειδή τα θέλουν αυτά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, την παπάντζα τη μεγάλη, και εξαιτίας αυτών τα ακούμε κι εμείς, είπε μια ακόμη μεγαλύτερη. Ο Μάρξ χαρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση της κομμούνας του Παρισίου ως έφοδος στον ουρανό. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω, χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο. Αλλά έφοδο στη γη, όχι στον ουρανό. Τι βλακίες μπορεί να πει κάποιος αυτός που γράφει τους λόγους. Μα τι βλακία. Έφοδο στη γη μεγαλύτερη από αυτή που είπε ο Μάρξ για την κομμούνα. Επειδή ντε και καλά είναι αριστερός και επειδή υποτίθεται έχει διαβάσει αυτά, τίποτα από αυτά δεν ισχύει, το βλέπει ο καθένας όταν τον ακούει. Αισθάνονται την ανάγκη αυτός και το επιτελείο να βάλουν τέτοια λόγια μέσα, οπότε καταφεύγουν σε αυτές τις γελοιότητες και έτσι έχουμε και εμείς εδώ υλικό, όχι ότι δεν θα είχαμε, έχουμε άπειρο υλικό. Σήμερα είναι και μέρα ιστορική, όπως και η χθεσινή, άλλοι μόνο σε αυτόν τον τόπο σχεδόν κάθε μέρα είναι ιστορική. Χθες ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά, τα περίφημα, το 44, με την πρώτη συγκέντρωση που στο ψαχνό βάρεσαν οι δυνάμεις οι Έλληνες βέβαια, αλλά με εντολή Βρετανών, γιατί έπρεπε να γίνει το σχετικό ξεκαθάρισμα. Πολύ αέρα είχε πάρει το ΕΑΜ από κάτω. Πολλοί κόσμος πίστευε σε ιδανικά και σε αξίες και έπρεπε να μπει μια τάξη για τα επόμενα 40-50 χρόνια και διάλεξαν τον δρόμο που ξέρουν όλοι αυτοί, την πιο σκληρή επιβολή και αυταρχισμό. Έτσι λοιπόν χτες έγινε αυτό, σήμερα ήταν η δεύτερη συγκέντρωση. Να μάθουμε λίγο από τι ακριβώς γλιτώσαμε τότε από τον δάσκαλο. Το αστικό καθεστώς, όπου στις 13 πλέον Δεκεμβρίου έχει φτάσει στο χαμηλότερο του σημείο και φαίνεται πάνε να πάνε προς κομμουνισμό, το Κολωνάκι, την πλατεία Συντάγματος, μέχρι του Μακρυγιάννη, αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι του αστικού καθεστώτος. Και βέβαια την περιοχή στο Γουδί, όπου είναι η ταξιαρχία του Ρίμινη, έχουν και λίγο πρόσβαση εκεί σήμερα στο Πάρκο Ελευθερία που το άγαμα του Βενιζέλου, αυτό το κομμάτι, μέχρι το νοσοκομείο Αγλαία Αγκριακού. Αυτή είναι η Αθήνα, η ελεύθερη Ελλάδα της αστικής δημοκράτης και Βίσμα Μανδρέου. Όλη η άλλη Αθήνα είναι πια κομμουνιστική. Όλα κομμουνιστικά. Και Σαριανή, Παγκράτη, όλα. Προσέξτε, φτάσαμε στο παρατσάκ. Είναι όρος επιστημονικός. Είναι από μαθήματα που έκανε στην ελληνική αγωγή πριν 1,5 μήνα και είχε θέματα Δεκεμβριανά. Θα ακούσουμε κι άλλα. Έτσι θα τα διδάξουμε εμείς τα Δεκεμβριανά μέσα από τον καθηγητή ιστορίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ καλά τα είπε. Στο παρατσάκ. Στο παρατσάκ φτάσαμε να είχαμε κομμουνισμό. Θα κάνει μετά και κάτι παραλληλισμούς, αλλά βάζουμε μια τελεία στο μάθημα γιατί πρέπει να συνεχίσουμε με τα σημερινά και τα οράματα του αριστερού Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα το δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολες οι λύσεις, διότι αυτή την περίοδο στη χώρα το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η συνάντηση όλων αυτών των ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου που θα πάρουν στις πλάτες τους εγωπρόβατα. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Εγώ πρόβατα. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Διότι εμείς τελικά, φίλες και φίλοι, είμαστε με τους ανθρώπους του Μόχθου. Ο τελευταίος είναι ο Κυριάκος, νόμιζα θα λέγει και αυτός είμαστε με τα εγωπρόβατα. Ο προηγούμενος το είπε για τα εγωπρόβατα, ότι πρέπει να τα πάρουν στους ώμους τους οι παραγωγικές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε το υπονοούμενο, ξέρετε όλοι σε ποιον αναφέρονται όταν λένε τη λέξη εγωπρόβατα. Όχι στα τετράποδα, στα δίποδα είναι και πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Ο καθένας θεωρεί ότι δεν είναι πρόβατο, αλλά όλοι ξέρουμε ότι πολλοί είναι, ανήκουν στα πρόβατα. Αποδεικνύεται αυτό οπότε έχουμε εκλογές συνήθως. Κάθε 4 χρόνια πια, συνήθως κάθε 3. 3,5 ανάλογα. Ο τελευταίος ήταν ο Κυριάκος, ο οποίος μιλάει σε στελέχη του κόμματός του, σε οπαδούς του κόμματος, στη Δυτική Αθήνα που βρέθηκε και λέει αυτό το πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι είναι κόμμα του Μόχθου. Διότι εμείς τελικά, φίλες και φίλοι, είμαστε με τους ανθρώπους του Μόχθου. Είμαστε βαθιά λαϊκό κόμμα. Είμαστε το κόμμα των πολλών. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Είμαστε το κόμμα το οποίο δεν κάνει κοινωνικές διακρίσεις. Είμαστε το κόμμα το οποίο την επόμενη μέρα θα σταθεί με αλληλεγγύη δίπλα σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ανάγκη. Χτυπάει αυτή τη λέξη, την τονίζει, γιατί είναι αυτό το πρόβλημα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρει ποια λέξη να τονίσει στις ομιλίες του και βρίσκει μια τυχαία λέξη και την τονίζει. Αναγκάζονται οι άλλοι από κάτω. Σου λέει να το τονίσει ο πρόεδρος, κάτι σημαντικό έχει πει. Και χειροκροτάνε σε άσχετο σημείο. Είναι ένα άσχετο κείμενο, ένα άσχετο διάλογος εκεί που συμβαίνει πάντα, είτε είναι στη Βουλή, είτε είναι στον κόσμο από κάτω. Και αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό. Μάλλον δεν περνάνε καλά αυτοί που είναι εκεί. Περνάμε καλά εμείς εδώ που το προσέχουμε αυτό και που τα προσέχουμε γενικώς αυτά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κρατάμε το ουσιαστικό ότι είναι κόμμα του Μόχθου η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι κόμμα του Μόχθου είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πει ο πρόεδρός του. Τονίζονται σωστά εκείνη τη στιγμή. Και κυρίως κόμμα του Μόχθου και άνθρωποι του Μόχθου παλιότερα στην αρχή του μνημονίου είχαν προσεγγίσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Διότι εμείς τελικά, φίλες και φίλοι, είμαστε με τους ανθρώπους του Μόχθου. Ο κόσμος που εμείς εκπροσωπούμε. Ο κόσμος του Μόχθου, της δημιουργίας, της δουλειάς. Συγκινούμαι ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσουν. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens de chanter la balade des gens heureux. Και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσουν. Je viens de chanter la. Είμαστε με τους ανθρώπους του Μόχθου. Ο κόσμος του Μόχθου. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Ελληνοφρένεια είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2-11-200-8-200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη να δεχτείτε τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Έχουμε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Μάλλον έχουμε mail και η διεύθυνση του οποίου είναι αυτή που μόλις σας είπαμε. Έχουμε και το YouTube, Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω γίνεται διάλογος, γράφετε ό,τι θέλετε. Κάνα καλό άμα εντοπίσουμε έτσι που μας αρέσει, το λέμε και από εδώ. Και Facebook και Twitter. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στον ήχο. Δεν τελειώναμε, δεν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί έχουμε μάθημα. Θα συνεχίσουμε με το μάθημα. Μάθημα ιστορίας, να κάνουμε όλοι το σταυρό μας, όπως λέει και ο καθηγητής. Το Δεκέμβριο του 1944 πρέπει μέχρι σήμερα να κάνουμε το σταυρό μας για το ότι η Ελλάδα δεν έγινε Σοβιετική επαρχία. Έφτασε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Πώς νιώσαμε εμείς τον Ιούλιο του 2015 ότι φτάσαμε ένα βήμα πριν να βγούμε από το ευρώ? Και πράγματι, φτάσαμε ένα βήμα πριν να βγούμε από το ευρώ. Αυτό έχει γράψει πια ιστορία. Ακόμα και ο Τσίπρας το κατάλαβε. Του είπε περιπεκτικά ο πρόεδρος Δημοκρατίας, όσοι ψήφισαν όχι, εννοούσαν ναι. Εντάξει. Εν τη ευρεία ενία και με μία, ας πούμε, έτσι, μεγάλη έτσι, διάθεση εθνικής συμφιλιώσεως. Αλλά επί της ουσίας, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ζήσαμε ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός. Ποιο ιστορικό γεγονός? Ότι η τύχη της χώρας στην Ευρωζώνη και στο σκληρό πίνακα της Ευρώπης κρίθηκε τελικά σε εκείνη την περίφημη 17 ώρες διαπραγμάτευση του Τσίπρα και κυρίως την απόφαση του Τσίπρα να κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Και όχι 360, όπως συχνά λέει, γιατί αυτό έχουμε πει δεν είναι η στροφή, αλλά είναι η κολοτούμπα. Έτσι. Θέλω να καταλάβετε ότι ο Δεκέμβριος του 1944 είναι ένα ιστορικό γεγονός όπου φτάσαμε τόσο κοντά στο να γίνουμε Σοβιετική επαρχία, όσο τον Ιούλιο του 2015 αισθανθήκαμε εμείς ότι θα βγαίναμε την Ευρωζώνη, ίσως και ακόμη εγκύτερα. Αυτά ακριβώς. Έτσι να μαθαίνουμε την ιστορία. Τι έγινε το Δεκέμβριο του 1944, τι έγινε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015, όλα μαζί μπλέκονται πάντα στο παρατσάκ. Πάντα κινδυνεύει. Ενώ είναι το αστικό καθεστώς που είναι τόσο γερά στηριγμένο και δομημένο και έχει μεγαλουργήσει δεκαετίες τώρα, πάντα έχει ένα κίνδυνο. Στο μυαλό του Άδωνη τώρα όλα αυτά. Έθεσε και ένα ερώτημα εκεί στους μαθητές. Ποιος πυροβόλησε πρώτος την 3η Δεκέμβρη του 1944. Βέβαια, όσο μεγάλα εκεί υποστήριξη είχαν αυτοί, τόσο μεγαλύτερη τη συσπήρωση ήταν από την άλλη. Οπότε γίνεται στους υπόλοιπους. Οι παλαιοί αντίπαλοι, το κέντρο δηλαδή και η δεξιά, οι βασιλόδρομοι για τις βασιλόφρονες, τι γίνεται? Αρχίζουν σιγά σιγά έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους. Γιατί αντιλαμβανόμενοι τώρα ότι ο κίνδυνος είναι ο κομμουνισμός, οι έως τότε μεταξύ τους διαμάχες αρχίζουν να αμβλύνονται. Και έτσι γίνονται δύο στρατόπεδα. Ξεκινάει λοιπόν η διαδήλωση, τώρα εδώ είναι από ποια οπτική γωνία το δεις. Εγώ δεν είμαι εκεί να σας το πω. Η αφήγηση του αστικού κράτους, δηλαδή της κυβερνήσεως Παπανδρέου εκείνης της εποχής, είναι ότι επιτέθηκαν οι διαδηλωτές στο σταθμό της αστυνομίας. Ο αστυνομικός σταθμός ήταν εκεί που είναι σήμερα το ξενοδοχείο Αστέρας. Πανεπιστημίου και Βασιλής Σοφίας, έτσι, γωνία. Εκεί ήταν ο Άγγελος Έβερτ. Εκεί βρισκόταν ο Άγγελος Έβερτ, αυτό το κτίριο. Δεν υπάρχει σήμερα, το έγινε ξενοδοχείο. Λοιπόν, είναι νομίζω και το Υπουργείο Εξωτερικών εκεί. Εκεί λοιπόν στη γωνία, στην αφήση του αστικού καθεστώτος, επιτέθηκαν κάποιοι ένοπλοι διαδηλωτές. Απήντησαν οι αστυνομικοί, βάρεσαν, υπήρξαν οι πρώτοι νεκροί. Αλλά η αφήγηση του αστικού καθεστώτος είναι ότι αυτοί που πρώτοι βαρέσανε ήταν οι κομμουνιστές. Η αφήγηση αριστεράς είναι ότι οι διαδηλωτές ήταν ειρηνικοί και κρατάγανε τα πανό τους και φωνάζανε. Και έδωσαν κάποιος την εντολή μέσα από την αστυνομική διεύθυνση. Πυροβόλησε οι διαδηλωτές και είχαμε τους πρώτους νεκρούς. Τώρα, επειδή εγώ σε το μάθημά μου δεν κάνω προπαγάνδα, σε κανονική ιστορική αφήγηση να πει τα αλήθεια ποιος θα τους διώξει την πρώτη σφαίρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπάρχουν δύο αφηγήσεις για τα όσα έγιναν τότε. Υπάρχει μία αφήγηση. Έριξαν στο ψαχνό, στο πλήθος. Και δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο Νίκος Φαρμάκης, ο οποίος ήταν χήτης τότε, με εντολή, είχε ανέβει πάνω στο κτίριο της Βουλής, στα ανάκτορα όπως τα λέγανε, και συμμετείχε σε όλο αυτό, σε μια παλιότερη εκπομπή του Στέλιου Κούλογλου, όταν έκανε τις εκπομπές, ρεπορτάζ χωρίς σύνορα. Ο Νίκος Φαρμάκης, χήτης τότε, είχε πει για εκείνη τη μέρα. Εμείς είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή, που έλεγε στρατιωτικό διοικητή Αθηνών, ο φέρον το παρόν μέρος της γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών ανακτώρων. Έγιναν οι όλες εξεκλειπώσεις και μου λένε ανέβα πάνω στο παράθυρο δεξιά, είναι ένας χωροφύλακας, καθίστε. Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον άγνωστο. Όταν πατήσουν τον άγνωστο, πήρε καταβούληση. Ο όγκος ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George, ας πούμε. Θα πρέπει να ήταν γύρω στους 250.000 ανθρώπους. Και ανεβαίναν φωνές, φωτογραφίες Roosevelt, Στάλιν ως επιτοπλίστων. Σημαίες Σοβιετικής Ενώσεως Αμερικής ως επιτοπλίστων. Όχι αγγλικές σημαίες, ούτε ελληνικές, ίσως να υπήρχαν ελάχιστοι. Και ξαφνικά, εγώ κοίταγα, δεξιά μου ήταν η αστυνομική διεύθυνση. Και στον μπαλκόνι ήταν ο Έβερτ με τρεις-τέσσερις άλλους αξιωματικούς. Αστυνόμοι Β, αστυφύλακες, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι Άλλοι μεν έβαλαν στο πεζοδρόμιο κάτι Brent Can, τα οποία είχαν. Άλλοι με τη τέτοια αραβίδε και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθου. Το πλήθο σταμάτησε. Και εκεί που χάλαγε ο κόσμο, υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερικοί κάτω. Δεν ήξερα εγώ τότε τι είναι, νεκροί, τραυματίε κλπ. Ο Νίκος Φαρμάκης είναι χήτης. Είναι από την άλλη πλευρά, από αυτούς που πυροβολούσαν από τα παράθυρα, υπό τις διαταγές του αστυνομικού διοικητή τότε Αγγέλου Εύερτ, πατέρα του Μιλτιάδη Εύερτ. Ιστορικά καταγεγραμμένα όλα αυτά, δεν έγινε καμία επίθεση, ήταν προδιαγεγραμμένα τα γεγονότα, είχαν ξεκινήσει από πριν με διάφορες πιέσεις και δολοφονίες και συνεχίστηκαν με τα Δεκεμβριανά. Ο Νίκος Φαρμάκης συνεχίζει γιατί περιγράφει μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μία κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη, έσκυψε, τη βούτυξε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε, και όταν τη σήκωσε, το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα μείνει έκπληκτος όσο κοίταγα αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρήπη και τρίτη ρήπη. Και τότε έγινε το πρωτοφανές. Αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τις σημαίες, πέταξαν τα πανό και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού, σταδίου Πιλελίνο. Κάπως έτσι ξεκίνησε να φτιάχνεται το μετεμφυλιακό περίφημο αστικό κράτος της δεξιάς. Πολύ ωραίο κράτος είναι, αν κάνουμε έναν απολογισμό. Μακρονήσια, πάρα πολλά, και όχι μόνο με αυτό το όνομα. Διώξεις του μισού πληθυσμού, κυρίως αυτών που αγωνίστηκαν κατά του κατακτητή. Μόνο σε αυτή τη χώρα συνέβη αυτό. Στις άλλες χώρες εκτελέσανε και κάποιους, εδώ νομίζω καμιά δεκαριά. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, όσους πολέμησαν τον κατακτητή, τους κυνήγησαν με διώξεις, εκτελέσεις, εξορίες, χωρίς να τους έχουν τα απαραίτητα, χωρίς να έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Μετανάστες, το μετεμφυλιακό κράτος, αναγκάστηκε ο μισός πληθυσμός να φύγει σε άλλες χώρες. Ο υπόλοιπος από τα χωριά να έρθει στην πόλη για να ζήσει, στηβάχτηκε σε όλες αυτές τις πολύ ωραίες πολυκατοικίες που γκρεμίστηκαν τα νεοκλασικά, γιατί το μετεμφυλιακό κράτος είχε και αισθητική. Γκρέμισε όλα τα νεοκλασικά της Αθήνας για να φτιάξει αυτά τα εκτρώματα, γιατί από πίσω υπήρχε κίνητρο το κέρδος. Με τη Χούντα στην πορεία, γιατί δεν μπορούσε να τη θασεύσει με άλλο τρόπο όλο αυτό το κύμα των ανθρώπων. Με πολιτική ανομαλία στα περισσότερα χρόνια, με τους πρέσβεις, όπως και σήμερα. Τότε το έκαναν λίγο πιο κομψά, είναι η αλήθεια. Τώρα το κάνουν πιο χύμα. Άλλωστε είναι και αριστερή κυβέρνηση τώρα. Με παιδεία ανολοκλήρωτη, ποτέ δεν φτιάξαν μια παιδεία σοβαρή, μια υγεία σοβαρή όλα αυτά τα χρόνια, ενώ εισπράττουν τους φόρους. Αυτό σε 10 αράδες είναι το μετεμφυλιακό κράτος, για το οποίο καμαρώνουν και λένε ότι ευτυχώς που γλιτώσαμε από τους κομμουνιστές και φτιάξαμε ένα κράτος ελευθερίας. Ελευθερίας. Γελάνε και τα πλακάκια και κυρίως οι πλάκες πεζοδρομίων που σε όλα αυτά τα χρόνια, στις δεκαετίες που ακολούθησαν το 1944, ξυλωνόντουσαν με κάθε ευκαιρία. Χρειαζόμαστε τη δική σας στήριξη και τη δική σας συνεργασία. Χρειαζόμαστε κυρίως τη στήριξη του ελληνικού γιαουρτιού. Χρειαζόμαστε κυρίως το πρόβιο γάλα. Διότι αν δεν στηριχτείς το γιαούρτι, πού αλλού θα στηριχτείς? Α, και στο πρόβιο γάλα, το είπε ο άνθρωπος. Μια χαρά. Είχα εγώ το παραλήρημα το δικό μου πριν, αλλά νομίζω η μεγαλοκονό μου πάντα μας ξεπερνάει. Ο γιος μου πήγε φαντάρος. Πήγε στον Εύρο, επάνω. Λοιπόν, ξέρετε πόσα Ελληνόπουλα που μου κάνουν τους πατριώτες πήρανε 5, ε5. Ι3 λέτε. Ι3, Ι5, ξέρω εγώ. Ναι, για να βγουν τρελοί. Κακός. Και δεν πήγανε. Τώρα του έπιασε ο πατριωτισμός. Προσέξτε. Εγώ θα σας πω, έχετε γιο. Όχι. Δυστυχώς. Να κάνετε. Τι είναι, σεξιστικό αυτό, έχω δύο κόρες. Εντάξει. Να κάνετε και γιο, λέει ο Σύμπαν. Οι κόρες σας μπορεί να πάνε φανταρίνες. Έχω πιο εμπιστοσύνη στις γυναίκες. Όπα, αυτό είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρει αυτό. Βεβαίως. Δώστε μία ώρα στη Μεγάλη Οικονόμου κάθε μέρα σε ένα κανάλι, εθνικό δίκτυο. Θα σπάσουν τα κοντέρ, αλλά πού μυαλό εμείς πρέπει να τα λέμε αυτά και ξαναλέμε την πρόταση επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είναι η κυρία Μεγάλη Οικονόμου, εκπροσωπεί άριστα τις απόψεις, τις αριστερές εννοείται, του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή. Λίγο πριν στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, το παρουσιάζει ο Αντώνης Αλαφογιώργος, έχει βγει συνάδελφος, λέει τι ακριβώς έγινε στις Βρυξέλλες, τι γίνεται από εδώ και από εκεί και πασάρει το θέμα ο Αλαφογιώργος. Γεγονός είναι ότι βέβαια η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο. Αυτό είναι να συνεχίσει η προοπτική της ανάπτυξης, η αναπτυξιακή προοπτική σε συνδυασμό πάντα με την επίτευξη των στόχων για το πρωτογενές πλεώνασμα. Ακούσουμε τον πρόεδρο του Eurogroup. Στο επόμενο δελτίο θα είναι έτοιμο αυτό. Δεν ήταν έτοιμος αυτό το δελτίο ο πρόεδρος, το βίντεο δηλαδή. Θα το ακούσουμε στο επόμενο δελτίο, αλλά υπάρχουν και άλλα δελτία. Σιγά, είναι ανάγκη, η ενημέρωση είναι κάτι σχετικό. Η ταχύτητα, η αμεσότητα που λέμε τη είδηση. Είπε κάτι τώρα ο πρόεδρος του Eurogroup. Δεν χρειάζεται να το ακούσεις τώρα. Έρτη είναι. Μπορεί να το ακούσεις αργότερα και πιο μετά. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες τηλεοράσεις του κόσμου. Λαός μέρος Α. Για μια πόλη, άκουσα στο ράδιο προχτές, είπε Τούσλα στην Αμερική, ζητάει κατοίκους, λέει, και δίνει 10.000, λέει, για να ξεκινήσει, πληρώνει τα εισιτήρια και το ενίκιο. Αμά, τι, γιατί πολλοί κομμουνιστές. Δεν ξέρω. Ω, δεν ξέρω, μην πας. Καμιά κομμουνιστική κοινωνία θα ετοιμάζεται και δεν ξέρω, μην έρθουν από εκεί. Από εκεί ήρθε η κρίση, από εκεί να έρθει ο κομμουνισμός. Όχι, δεν αντέχουμε, όχι. Στην Οκλοχάμα, λέει. Δεν ξέρω ποια είναι η Οκλοχάμα. Οκλαχώμα. Οκλαχώμα. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Δεν, μην πάτε τώρα σε αυτά. Παγίδες του καπιταλισμού είναι να μας πάει στον κομμουνισμό. Όχι. Ο καπιταλισμός θα σου πουλήσει και τον κομμουνισμό που θα τους κρεμάσει. Ε, ωραίο. Ναι. Ο νου σας, αλέρτ, αλέρτ. Έλα, γεια. Ο Τσίπρας έψησε τους στόχους και εμείς πέσαμε τα αρχίδια του. Δεύτερον, στην κυρία που σου μίλησε πριν λίγο σήμερα, η Χρυσή Αυγή είναι καλά παιδιά και νοικοκυρέοι. Μην την ταράξω, δεν είναι. Ένα μαχαίρι κυκλοφορεί και το μαχαίρι αυτό στάζει αίμα. Το αίμα του Φίσα, κάποιον άλλων ανθρώπων μπορεί. Δεν κάνουν διάκριση. Τρίτον, κανένα δάσκαλο στα παιδάκια και στα σχολεία δεν υπάρχει να τους πει κάτι για τη Μακεδονία. Και αν δεν υπάρχει, ας διαβάσουν τον Πογιόπουλο που τα λέει πολύ ωραία. Εγώ κομμουνιστής δεν είμαι. Αλλά ο Πογιόπουλος, το άρθρο που ανέβασε με ο δρόμος πριν λίγες μέρες, τα είπε στα ράτα. Ας το διαβάσουν να μάθουν και τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, Αποστολή. Άμα δεν κάνουνε που λες ότι κάνανε με τα ταμεία που τα ενώσαν σε ένα ταμείο, άμα δεν κάνουν και το ίδιο με τις τράπεζες, τις ενώσουν όλες τις τράπεζες σε μια τράπεζα, μια ζωή θα πληρώνουν Αποστόλη τις τράπεζες. Πήγε αυτός ο ξεφτύλας, ο Βενιζέλος και τώρα 82 δισεκατομμύρια τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός γιατί πήρε μετοχές, εισάξεις και οι μετοχές δεν αξίζουν ούτε ένα δισεκατομμύριο. Άμα δεν τις ενώσουν τις τράπεζες σε ένα, μια ζωή θα πληρώνουν τις τράπεζες, Αποστόλη μου. Αυτό που είναι το κακό όμως, έχεις ένα στόχο ζωής. Δηλαδή σκέψου να μην έχεις να πληρώνεις τράπεζες, ωραία. Άντε να περάσει ζωή έτσι. Και πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχεις δει ταινίες, παιδί μου, έχεις δει κινηματογράφο. Τι ταινίες, στην Ιρλανδία γιατί τις καταργήσαν τις τράπεζες, γιατί τις κλείσανε. Γιατί δεν ξέρουν να ζουν, γι' αυτό εμείς εδώ που ξέρουμε να ζούμε όμως. Ναι, να ζούμε για να πληρώνουμε μια ζωή. Να ζούμε για να πληρώνουμε. Όχι, να ζούμε για να μην πληρώνουμε. Να βγάζεις λεφτά εδώ τι θα τα κάνεις. Να κάνεις μασούρι, να τα βάλεις όπου θες. Άιντε τώρα. Τι να κάνεις μασούρι, να τις κλείσουν τις τράπεζες, να την κάνουν μία μόνο. Α, θες μια τραπεζούλα όμως, το πρόβλημα σου είναι τρεις. Εντάξει. Μην ξεχάσεις να αναφερθείς ότι σήμερα ξεκίνησε το ματοκύλισμα στις 9 Δεκέμβρη το 44 με 33 νεκρούς, Αποστόλη μου, με τη βοήθεια των Εγγλέζων από τη Μεγάλη Βρετανία. Να το πεις, παιδί μου, αυτά τα πράγματα που είχαμε και το Εθνάρχη, το Γέρο Παπανδρέου, γιατί φοβήθηκε το ΕΑΜ, Αποστόλη μου, που το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα και από τις κακουσίες του ελληνικού λαού. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Ήρθα για δεύτερη φορά το Σάββατο. Α, πώς περάσατε? Πολύ καλά. Για δεύτερη φορά σε παίρνω να σου δώσω συγχαρητήρια. Πολύ καλός. Να σε καλά, να σε καλά. Το ερχόμενο Σάββατο κάνουμε μια διαφορετική παράσταση. Είναι Black Saturday, για να ξέρεις. Είναι Black Saturday, 50% sales. Ένα είναι ένα δώρο για όλους τους φίλους που δεν μπόρεσαν να έρθουν μέχρι τώρα ή δεν θα μπορέσουν έτσι κι αλλιώς. Είναι μια παράσταση χωρίς φοιτητική κάρτα, χωρίς κάρτα ανέργου, χωρίς ταυτότητα. Έρχεσαι και φέρνεις ένα φίλο χωρίς πορτοφόλι. Να σε καλά, φίλε. Πολύ θα ήθελα να ξανάρθω. Ευτυχώς θα είμαι. Δεν πειράζει, το λέω για όσους φίλους θέλουν να έρθουν. Μια παράσταση όλα στη μέση. Αν είσαι ηλίθιος, δηλαδή εγώ αν είμαι ηλίθιος και αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι ηλίθιος, ναι, είμαι ηλίθιος. Τρελό συμπέρασμα. Αυτό το λένε για τους φασίστες. Να σου πω και κάτι άλλο. Κατηγορήσανε τον Τάκη Τσοκαλά για ρατσισμό. Άκου τώρα, ε. Ενώ δεν είναι, σιγά επειδή είπε λίγο αράπη τον Αντετοκούμπο τον Θανάση. Το Τσακαλώτο ή το Κατρούγκαλο είχε πει ότι θα βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές μερικές φορές για να μας δοκιμάσουν, αν είμαστε τρυφεροί και γλυκοί. Τι είναι κακό αυτό, δηλαδή είναι κακή η δοκιμή, ε. Δεν είχε πει θα βγούμε δοκιμαστικά. Ναι, ωραία, τι θες με το δοκιμαστικό. Ένα φως πας να βάλεις, θα βάλεις δοκιμαστικό κατσαβίδι. Θα πας κατευθείαν με το κατσαβίδι το καλό, θα βάλεις το δοκιμαστικό να δεις. Τσιμπάει το ρεύμα, τσιμπάει. Πότε είχε πιάσει πικ το κλιματιστήριο στην Ελλάδα. Είχε πάει 9.000 μονάδες. Α, μωρέ παράτα μας κι εσύ. Σε πειράξαν οι δοκιμές. Και τώρα μας κάνουν δοκιμές, να μας δοκιμάζουν και θα πω να μας δοκιμάσουν. Γιατί και τα ποντίκια έτσι ξεκίνησαν. Τα δοκιμάσανε πρώτο και μετά βγάλαν τα φάρμακα. Δεν πρέπει να μας δοκιμάσουν πρώτα να δούμε μετά ποιο θα είναι το αντίδοτο. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε μαζί την αντεπίθεση της φέτας αλλά και της γραβιέρας. Έχουμε και γιαούρτια σήμερα και φέτες και γραβιέρες. Έχουμε και Παρίσι εξέγερση εκεί, τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Πολύ ενδιαφέρον το παρακολουθούμε, ξαναλέω. Όλοι, λογικό είναι, περιέργεια. Και έχουμε και τη Δυτική Αθήνα εδώ, τα δικά μας, που έχει βγάλει ένα άξιο τέκνο της. Το 2003, όταν πήρα για πρώτη φορά την απόφαση να κατέβω τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όταν για πρώτη φορά ήρθα και πολιτεύτηκα εδώ πέρα στη Δυτική Αθήνα και εισέπραξα την αγάπη και την εκτίμηση του απλού κόσμου. Σας είμαι βαθιά υποχρεωμένος για αυτήν την προσωπική στήριξη. Όλα αυτά τα χρόνια που με εκλέγετε βουλευτή Β' Αθηνών, διότι ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί να είμαι σήμερα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τη δικιά σας στήριξη και με τη δικιά σας ψήφο. Στην καρδιά μου όμως ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα βουλευτής Β' Αθηνών, βουλευτής της Δυτικής Αθήνας. Αλλά σαν επισκέπτης δεν είναι να πολύ πηγαίνεις πολύ στη Δυτική Αθήνα. Μένει αλλού, είναι αλλού, αλλά πηγαίνει εκεί και κάνει τις γνωστές εμφανίσεις και εισέπραξε, όπως είπε ο ίδιος, την αγάπη. Έκανε και μια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, για όποιον δεν το κατάλαβε. Έκανε, ο Γκόμενος. Έκανε και μια ανακοίνωση. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι προσωπικά θα ηγηθώ του αγώνα της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο του Δυτικού Τομέα. Για την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας χτυπά πάντα πιο δυνατά. Εδώ πέρα στα δυτικά. Εσείς να τα δείτε όλα αυτά που τον κατηγορείτε ότι είναι ελίτ, ότι είναι ένα κόμμα των λίγων. Όχι. Το είπε, το πιστεύει μάλλον. Είναι της Δυτικής Αθήνας. Εκεί θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο και χτυπάει η καρδιά του κόμματος εκεί στην Δυτική Αθήνα. Δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση του Τζανακόπουλου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι έχει ζήσει ως αριστερός δύο χρόνια, ολόκληρα δύο χρόνια στο Εγάλαιο. Καλά ρε μαλάκα, δεν νιώθεις λίγο φλόρος? Όχι μόνο εσύ. Εγώ. Τα Έλληνες πρέπει να νιώθουμε. Όχι εσύ ρε μαλάκα, μην το παίρνεις προσωπικά. Εγώ παίρνω, πώς να μην το πάρω προσωπικά. Και σηκωθήκαν οι Γάλλοι και γαμίσαν να πούμε την αυσίδα. Και εμείς καθόμαστε τώρα με τόση παπάντα ρε μαλάκα. Τόσο γαμίστε και δεν βλέπεις φίλο να κουνιέται. Τόσες αυτοκτονίες, τόσες πίνες, τόσο γαμίστε, τόσο παπάντα. Και τίποτα. Όχι και τίποτα. Εμείς για να τους τιμωρήσουμε είμαστε ικανοί να τους ξαναβγάλουμε. Καλά, αυτό να μου πεις. Εδώ τώρα αρχίζουν να πούμε, ακούω παπάντες δεξιά-αριστά. Ο καλύτερος μαλάκας και λιγότερος ο Αλέξης. Τέτοια γαμίσια θέλουμε, ρε φίλε. Είναι και θέμα γούστου, δεν κατάλαβε. Οι Γάλλοι είναι φλόροι. Είναι κομιλφό, μπορεί να μην θέλουν, να μην αντέχουν. Εμείς αντέχουμε, είμαστε παλικάρια, είμαστε Έλληνας. Ο Έλληνας αντέχει. Α, η κομιλφίλα του Έλληνα δηλαδή αντέχει. Είμαστε λίγο πιο ανθεκτικοί, μπορώ να πω, ναι. Όχι ολονών. Ε, τι όχι ολονών, 400 χρόνια σκλαβιάς αντέξαμε. Ναι, εγώ δεν γουστάρω το γαμίσιο. Εμείς είμαστε πόντι να πούμε από άλλη ράτσα. 400 χρόνια Τούρκου αντέξαμε. Τώρα εδώ δεν θα αντέξουμε λίγο παραπάνω. Μαθημένοι είμαστε, έχει μάθει το DNA μας. Αυτό να μου πει. Είμαι από το Σάββατο υπό την επίρρεια ακόμα της παράστασης. Ήσουν στην παράσταση? Ναι, ήμουνα. Κορυφαίες στιγμές με τη μικρό κόσμος με την Αντωνοπούλου και η Κατιούσα. Ένα πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Να είσαι καλά, να μας προσφέρεις πάντα τέτοιες παραστάσεις και τέτοιες Ωραίες στιγμές. Να είσαι καλά. Yeah, αυτό το Σάββατο, να ξέρεις, έχει Black Saturday. Τι είναι αυτό, Black Saturday? Black Saturday. Κάνουμε μια παράσταση αφιερωμένη σε όσους δεν μπόρεσαν ή δεν θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να έρθουν. Είναι ωραία. Όλα 50% κάτω. Ένα είναι ένα δώρο, με λίγα λόγια. Ωραία, ωραία. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Γεια σας. Γεια. Πιο βαρετές εκλογές, ρε φίλε. Έχει αρχίσει ο Μητσοτάκης και τσακάει από τη Βουλή. Εσείς δεν δίνετε τη φρατζόλα με το ψωμί. Ο Μητσοτάκης θα πάρει τη φρατζόλα να τη δώσει στους φραγκάτους. Και ο Τσίπρας φαίνεται θεός ή ως καλοκαιρινός. Γιατί με μερικά ψίχουλα θα γίνει πάλι πρωθυπουργός. Ήδη με απασχολεί όμως εμένα. Και μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Εγώ σε 5 χρόνια παίρνω σύνταξη. Εχθές είδα στο Sky μια κινητή τηλεφωνία, λέει, θα διώξει τους υπαλλήλους και θα δουλεύει με ρομπότ. Εγώ κάνω μια ερώτηση, γιατί εγώ σε λίγα χρόνια θα είμαι συνταξιούχος. Το ρομπότ τα πληρώνει η ΚΑ. Δεν πρέπει. Λέω, εγώ ρωτάω εδώ. Γιατί δεν θα με βολεύει, εξυπηρετεί εμένα, γιατί μάλλον το ρομπότ δεν θα πληρώνει η ΚΑ. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Στο ΣΥΡΙΖΑ να τα πει αυτά, στο ΣΥΡΙΖΑ πες τα. Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου, τώρα όταν θα βάλω τα ρομπότ μπορεί να είστε εσείς τα πράγματα, να ρημάσουν συνθήκες. Δεν θα είμαστε. Το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Αν είναι έξυπνος ο Έλληνας, θα έχει το ΣΥΡΙΖΑ μια ζωή. Άστα για άλλο τώρα. Λοιπόν, σε τηλεφωνώ από την Πάτμο. Οι γονείς εδώ πέρα προσπαθούν να κάνουν μήνυση κάτω του Υπουργείου για τα θρησκευτικά, καθώς τα θρησκευτικά μιλάνε για άλλες θρησκείες. Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να το πούμε ότι ο εθνικισμός βλάπτει και να αφήνουμε λίγο τα παιδιά να σκέφτονται μόνα τους, να έχουν κριτική σκέψη με γιώτα, μόνα τους, και όχι να τους επιβάλλουμε εμείς γνώμες ότι η θρησκεία μας θα αλλοιωθεί και θα γίνουμε γιουσουφάκια. Θέλω να πω συγχαρητήρια την καθαρίστρια και σε όλες τις καθαρίστριες που αγωνίζονται για να δείξουν σε εμάς όλα τα ούμπαλα πώς γίνονται ο αγώνας από κάτω προς τα πάνω. Γιατί η γυναίκα αυτή δεν έκλεψε, δεν υπέγραψε εξοπλιστικά και δεν άρπαξε δις. Αυτοί πρέπει να φυλακίζονται όμως. Δηλαδή όταν η νόρμα είναι άλλη, δεν κατάλαβα, πάει κόντρα. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να μπαίνουν μέσα. Ο Βορύδης δεν πρέπει να πάει μέσα. Άσε μας τώρα. Που έχει ορκιστεί. Καλά που έχει ορκιστεί, παράτα μας. Όχι, δεν πρέπει. Στο δίκαιο των δικηγόρων. Όχι, δεν πρέπει. Για να εξυπηρετεί το δίκαιο. Άσε μας μωρέ τώρα και εσύ δεν μας πεις τι θα γίνει στο δικηγορικό. Δεν είναι μόνο το δικηγορικό. Αυτοί έχουν το δικηγορικό κώδικα. Οι οποίοι υπερασπίζονται το δίκαιο και τι το σωστό. Τι ζωή τραβάσει, παιδί μου. Ποιο είναι το δίκαιο και το σωστό. Η Energa και η Power να δώσουν 5 εκατομμύρια. Ωραία, ναι, βέβαια. Να καταστρέψουμε το επιχείρημα, μάλιστα. Μπράβο, τι είστε, τίποτα Σιριζέος. Αντισυστημικός δηλαδή. Γιατί πρέπει να είσαι Σιριζέος για να βλέπεις. Γιατί είναι αντισυστημικός Σιριζέος, εκεί κόλλησες. Τέλος πάντων. Έχω εδώ έναν ακροατή που στέλνει το εξής μήνυμα. Γιάννης λέγεται, Τζον, δεν θα πω το άλλο, δεν χρειάζεται. Γιατί μου λέει μισείς τόσο τη χώρα σου. Κάτι είναι λάθος με σένα. Ζητήστε βοήθεια, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε. Μου λέει προφανώς θα έλεγε αυτό όταν λέγαμε για τα Δεκεμβριανά. Και όποτε βάζουμε τέτοια αποσπάσματα ή θυμόμαστε ή λέμε κάτι τέτοιο, αμέσως υπάρχει μια ομοβροντία τέτοιων μηνυμάτων. Ετούτος είναι πιο γλυκός. Λοιπόν, θα σου απαντήσω, Γιάννη. Δεν μισώ αυτή τη χώρα και δεν έχει και σημασία να κάνουμε ανταγωνισμό. Αν αγαπάω εγώ περισσότερο ή περισσότερο εσύ τη χώρα. Εγώ θα δεχτώ ότι και εσύ και εγώ αγαπάμε το ίδιο τον τόπο μας για πολλούς λόγους. Όμως εγώ δεν μπορώ να τον αγαπώ όπως τον αγαπούν αυτοί που έχουν αγγυλωτό σταυρό στο χέρι τους. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, γιατί ο αγγυλωτός σταυρός σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και κατέστρεψε αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να αγαπώ αυτή τη χώρα, τον τόπο μας, την πατρίδα μας, μισώντας όλους τους γείτονες. Τούρκους, Αλβανούς, Βούλγαρους, Ιταλούς, Αιγύπτιους. Αφρικανούς και λοιπούς. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, δεν χωράει μέσα μου, δεν τον μπορώ. Δεν μπορώ επίσης να αγαπώ αυτή τη χώρα φοβούμενος τους ξένους που έρχονται σε αυτή τη χώρα. Νομίζω έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά και έχουμε να δώσουμε και πάρα πολλά και δεν μπορούμε και να τους σταματήσουμε, γιατί όταν γίνονται οι πόλεμοι γύρω-τριγύρω θα έρθουν και εδώ για να περάσουν να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Δεν μπορώ να αγαπώ αυτή τη χώρα με βλακίες τύπου ότι καθαρό αίμα και καθαρή φυλή. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Προτιμώ καθαρή ματιά να έχουν οι άνθρωποι και καθαρό μυαλό, αν τα έχουν αυτά. Όλα τα υπόλοιπα λύνονται και δεν μπορώ να αγαπώ αυτή τη χώρα μην βλέποντας ή παραγνωρίζοντας τους εχθρούς αυτής της χώρας. Και οι εχθροί είναι Έλληνες αυτής της χώρας. Απομυζούν τον πλούτο της χώρας γιατί έχει πολύ πλούτο. Και αυτοί είναι όλοι οι Έλληνες. Τραπεζίτες Έλληνες, βιομήχανοι Έλληνες, εφοπλιστές Έλληνες, λαμόγια Έλληνες που πάνε κερδοσκοπήσουν δημιουργώντας φτωχούς από κάτω για να περνάνε και να ζουν αυτοί καλά. Κάπως έτσι την αγαπάω. Την αγαπάω πάρα πολύ. Κάθε μέρα είναι μια κραυγή όλο αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει ποτέ. Δεν έχει και σημασία να το συζητήσουμε. Δεν αμφισβητώ ότι την αγαπάς και εσύ. Σε καμία περίπτωση. Όμως σου περιέγραψα σε άντρες γραμμές περίπου πώς το βλέπω εγώ. Κάπου εδώ έτσι τελειώσαμε. Λαός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Κίτρινο γυλαίκο, έχεις. Στο αυτοκίνητο, όλοι δεν έχουμε ένα. Α, εγώ δεν έχω. Α, ναι, έχεις αυτοκίνητο. Έχω. Καλησπέρα, θες να πάμε μια βόλτα. Α, ναι. Αυτή η Γάλλη, μεταξύ της γυναίκα, είναι λέει εργαζόμενη που με το μισθό τους δεν βγάζουν το μήνα. Άκου τώρα. Προσπάθησα να βρω στοιχεία για το πόσο σκληρά είναι τα μέτρα που πήρε ο Μακρόν, αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι για οριστείες, για αύξηση φορολογίας. Ξέρεις γιατί. Γιατί μακρό προ μακρού περισπάτε. Ως γνωστόν. Ως γνωστόν, οπότε. Οπότε ναι. Στην Ελλάδα λοιπόν, πόσοι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα. Όσοι δεν φοράνε γυλαίκα κίτρινα και δεν κατεβαίνουν κάτω. Στην Ελλάδα δεν θα βγούμε με γυλαίκα κίτρινα, γιατί εμένα μου θυμίσαν τους εργαζομένους στη Σελντοράντο, τότε που το Μέγκα τους έβγαζε. Ναι, αλήθεια ότι έμοιαζε λίγο με αυτούς, ναι. Οπότε πρέπει να βγούμε ένα άλλο χρώμα. Γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε. Το κοκκινάκι που ταιριάζει πάντα. Σκούρο όμως, όχι κανένα φλόρικο έτσι φωσφοριζέ. Βαρβά το κόκκινο. Reichstag. Ακούει άραγε ο αδέρφια μου φασίστες Μίκη Θοδωράκη στη μαθήτρια από τη Θάσο. Καλά, εντάξει τώρα. Είναι και ο Αλβανός Λευκύμη. Δηλαδή να σεβόμαστε την εριστική αγάπη των ανθρώπων, των υπανθρώπων αυτών. Ο Αμβρόσιος πάντως, αν την ακούει, θα είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό που είπε η κοπελίτσα. Ο Αμβρόσιος σίγουρα ενδεχομένως ακούγοντάς τον, θέλω να είμαι και κομψός τώρα, δεν μπορώ να το πω καλά. Σε θα το πω με ένα τραγούδι της Βανδύ. Τι κάνω μόνη μου μες στο σαλόνι μου, κατά το ράσο μου, αυτό. Ναι. Όπα, όπα. Όπα, Ρίνα Νίνα Νάι, για Ρίνα Νάγια. Όπα, όπα, Νίνα Νάι, Νίνα Νάι, Νίνα Νάι, Ματιλιά μου, Νίνα Νάι. Τατσόπουλος, όπα, όπα, το κουκουέ δεν θέλει ούτε να σας μυρίσει. Τατσόπουλος, είσαι πολύ δροσερό αγόρι, Αποστόλη. Είσαι χαζή. Το παραλαμβάνει τα που ακούσει την εκπομπή. Τι θες, μωρή. Ναι, Λονδίνο, άκου. Είχα πάει προχθές στα Χάροντς να πάρω κουτσομούρες. Ο Τσακαλώτος δεν τις λέμε κάπα, τις λέμε πού. Πουτσομούρες. Πουτσομούρες. Α, ακόμα καλύτερα. Α, αυτό είναι. Πήγα να πάρω πουτσομούρες. Στα Χάροντς οι Σιριζέ παίρνουν μπάρμπι, εγώ από ό,τι θυμάμαι από τον Καμένο. Οι ανελίτες παίρνουν μπάρμπι στα Χάροντς. Οι Σιριζέ παίρνουν πουτσομούρες. Πουτσομούρες. Οι Σιριζέ, καλά το είπα εγώ. Ο Καμένος σκέψου να καταλάβει είναι ό,τι πιο αριστερό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις του. Πώς το είπε ο άλλος Φιλελεύθ. Ναι, φιλελεύθ. Αυτό είναι εθνικό λεύθ. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ που θα σου πω τώρα τα σοβαρά με τις κουτσομούρες. Κουτσομούρες, συγγνώμη. Είναι ότι εδώ τις καθαρίζουν. Δεν πιάνουμε εδώ λέπια, εντόστια και αυτά. Πας να πας μια κουτσομούρα, βλέπεις κάτι κομμάτια φιλεταρισμένα, γιατί είσαι και στα Χάροντς. Ξέρεις, τα βάζεις ωραίο πακετάκι, σου βάζουν και ένα φιόγκο από πάνω. Και μετά λέει και το πακέτο απ' έξω, προσοχή, μπορεί να περιέχει κόκαλα. Μπορεί, δεν περιέχει όμως. Μπορεί, μπορεί. Είναι γιατί όταν παίρνει ψάρι, μπορεί να περιέχει κόκαλα. Σε τέτοιο βαθμό η νοημοσύνη εκτιμάται εδώ πέρα και υπάρχει αυτό το interaction του ανθρώπου που αγοράζει. Κατάλαβες, θέλω να πω. Και μια ερώτηση. Ο κύριος Βυσδέκης είναι ρόλος ή είναι αληθινός αυτός ο άνθρωπος? Ξέρω εγώ τι είναι. Μπορεί να είναι ρόλος, αλλά μόνος του. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν είναι ρόλος, μπράβο του. Αν είναι αληθινός, δύο φορές μπράβο του. Τι να πω. Πήρα να σου πω ότι σ' αγαπάω. Είμαι σίγουρη ότι σου έχω λείψει. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, γιατί δουλεύω τις ώρες αυτές. Ναι. Θα ακούω στην επανάληψη. Έχω κάθε απόγευμα το τρίωρο ψυχαγωγικό που μου δίνει το κουράγιο για την επόμενη μέρα. Το τρίωρο ψυχαγωγικό? Έχουμε και δύο ώρες μπογιό. Α, ψυχαγωγείς εσύ με τον Μπογιόπουλο? Δεν ψυχαγωγούμε. Φτάνω στον ουρανό. Μάλιστα. Τι να πω, εύχομαι καλά να περνάτε τα βράδια σας με τον Μπογιόπουλο. Πολύ καλά να περνάτε. Μετά έρχεσαι κι εσύ και είσαι έτσι μια παρηγοριά. Αυτό πες ότι σώζεται το απόγευμα. Σώζεται επειδή ακολουθεί η Ελληνοφρένεια μετά τον Μπογιόπουλο. Η επανάληψη. Θέλω να σου πω ότι χθες ήταν η επέτειος ένιση θανάτου του Ιάκωβου Καπανέλη. Κάπου το είδα στο Facebook και θυμήθηκα ότι όταν πήγαινα στο Λύκειο και κάναμε και εμείς καταλήψεις στο Λύκειο, είχε έρθει τότε ο ανθρωπάκος αυτός. Ήταν μια σταλιά άνθρωπος. Είχαμε κάνει το παραμύθι χωρίς όνομα και το γνωρίσαμε. Ένας μια σταλιά άνθρωπος μου είχε κάνει τόσο πολύ εντύπωση τότε που τον έβλεπα σαν Θεό. Και θέλω να πω έτσι σε αυτή την κοπελίτσα που είπε προηγουμένως, δεχόμαστε τον όρο φασίστε. Ας ψάξει λίγο να βρει τι θα πει ο όρος φασίστε. Θα πει καμινάδες που πιάνε ανθρώπους. Εβραίος πέφτει στο σκαλί και κοκκινίζει η σκάλα και εσύ λεβέντη μου Ελλάδα.